Piżarnia Polska pełna smaków. Odwiedź Kaufland i odbierz nowy katalog już dziś. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W sprawie profesor Gersdorf, PiS czeka na ruch prezydenta. Za chwilę głos rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości. Jest ostrzeżenie strażaków z Gdańska do mieszkańców, by nie otwierać okien, to z powodu pożaru na terenie stoczni. Przyznajcie się, apelują Brytyjczycy do Rosjan 4 lata po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą. Profesor Małgorzata Gersdorf na urlopie, tuż po nim 23 lipca zamierza wrócić do obowiązków pierwszej prezes Sądu Najwyższego. O ten powrót do pracy dziennikarze pytali rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek. Zobaczymy, jaka będzie decyzja i co zrobi prezydent Andrzej Duda. W naszej ocenie sędzia Małgorzata Gersdorf jest w stanie spoczynku, mówi Beata Mazurek. Dopytywana, w jakim celu PiS złożyło projekt nowelizacji ustaw dotyczący m.in. wyboru pierwszej prezes, odpowiada: po to, żeby wszystko usprawnić, żeby wszystko zaczęło działać tak, jak trzeba. Doskonale Państwo wiecie o tym, że nawet sędzia, który został wskazany teraz na zastępcę, w cudzysłowie oczywiście zastępcę, czy na miejsce pani Gersdorf, mija się z prawdą. Już nawet opozycja od niego oczekuje tego, że powinien zająć stanowisko w kwestii wyroków, które podejmował wobec opozycjonistów. Do tej pory pan sędzia milczy. No ja pytam dlaczego, pytam też dlaczego opozycja milczy i nie krzyczy, dlaczego ludzie, którzy protestowali na ulicach przeciwko reformie sądownictwa, milczą. Jutro rozpocznie się ostatnie przed parlamentarnymi wakacjami posiedzenie Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zajmą się wnioskiem wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji prawa o prokuraturze oraz innych ustaw. Zmiany pozwolą m.in. przyspieszyć procedurę wyboru sędziów. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. O zamknięcie okien zaapelował Gdański Urząd Miasta do mieszkańców z powodu pożaru na terenie stoczni. Ogień pojawił się koło południa. Gaszenie trwa. Jak poinformował Łukasz Pułsa z tamtejszej straży pożarnej, płonie część hali magazynowej przy ulicy Niterów. Nad stoczniowymi terenami unosi się gęsty czarny dym, widoczny z daleka. W hali znajdowały się m.in. farby. Dym dotarł już do centrum miasta. Na miejscu jest kilkanaście strażackich drużyn. Ratownicy starają się nie dopuścić, by ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zabierają głos w sprawie znalezionych w szopie we wsi pod Warszawą kart wyborczych. Oficjalna informacja nie dotarła, ale zaznaczono jednocześnie, że karty do głosowania w myśl dotychczasowych przepisów nie wchodziły w skład Państwowego Zasobu Archiwalnego, a więc innymi słowy nie podlegały archiwizacji. Śledztwo w tej sprawie, po tym jak 3 tony nadpalonych dokumentów znaleziono w szopie we wsi Gołasze, prowadzi prokuratura w Pruszkowie. Chodzi o wypełnione karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu na 4. i 5. kadencję, czyli z lat 2001-2005. Całość była przykryta plandeką, dokumenty i regały były nadpalone. Są też akta Sądu Rejonowego w Wołominie, dokumenty związane z działalnością Archiwum Zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a także dokumenty dotyczące wywozu nieczystości z Uniwersytetu Warszawskiego i spółdzielni mieszkaniowych. W 4. rocznicę katastrofy samolotu MH17 na terytorium Ukrainy, rozrywanym konfliktem z Rosją, brytyjskie MSZ apeluje do Moskwy, by wzięła odpowiedzialność za zestrzelenie maszyny. W katastrofie zginęło prawie 300 osób. Powołując się na ustalenia Międzynarodowej Komisji Badającej zdarzenie, szef dyplomacji Jeremy Hunt pisze w oświadczeniu, że Rosja musi odpowiedzieć za swoje czyny. Z Londynu Adam Dąbrowski. World leaders are demanding an immediate international investigation. Wiadomość sprzed 4 lat. 298 zabitych nad terenem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W maju tego roku werdykt Międzynarodowej Grupy Śledczej. To była rosyjska rakieta. Dementi Kremla. A w rocznicę deklaracja szefa brytyjskiego MSZ Jeremy'ego Hunta. Zjednoczone Królestwo w pełni popiera wezwanie, aby Federacja Rosyjska zaakceptowała państwową odpowiedzialność i współpracowała w celu oddania ofiarom sprawiedliwości. W tragedii zginęło 10 brytyjskich obywateli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Stosunki na linii Londyn-Moskwa są w poważnym kryzysie od czasu marcowego ataku nowiczokiem na Siergieja Skripala, jego córkę. Brytyjczycy oskarżają o to Kreml, który konsekwentnie zaprzecza. To był serwis Trójki. W nocy w całym kraju przelotny deszcz, burza lokalnie z gradem, także na Wybrzeżu, Mazowszu, w Łódzkiem i Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach 16 stopni na południu, 17 nad morzem, do 19 w centrum. Jutro pogoda bez zmian, sporo chmur, tylko trochę przejaśnienie, przelotne deszcz i burze. Padać nie będzie tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą we Wrocławiu 19 stopni, w Krakowie 21, w Trójmieście 24 stopnie, w Warszawie 27, w Augustowie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył.

Pamiętam, jakby to było wczoraj. No a wychodzi na to, że minął już prawie rok. Scena leśna, na niej Geoff Barrow, czyli filar grupy Portishead, Billy Fowler i Will Young. Prawie równo rok temu sprawili, że jeszcze bardziej ich pokochałem. I to był mój najlepszy koncert ubiegłej odsłony OFF festiwalu w Katowicach. Brain Down, przedsmak nowej płyty, która 21 września się pojawi. Tak swoją drogą dopiero teraz skojarzyłem, że idealnie wpasowali się w moje imieniny. Jak ich nie kochać? Grupa Big z ich takim charakterystycznym, graficznym dziobem. Nic w tej kwestii się nie zmieniło. Lista obecności tradycyjnie na trójkowym profilu na Facebooku facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To dla tych, którzy wolą drogę mailową. No i SMS 71335. A na początek zabieram Państwa do Kalifornii. I'm not there, znaczy się pan Bryant tak zaśpiewał, bo ja będę z państwem do godziny 16. Są tacy muzycy, którzy od tak po prostu bez słowa znikają na czas jakiś. No i właśnie Tracy Bryant chyba o tym wie najlepiej, bo od 3 kwietnia ani widu, ani słychu. Co prawda 3 miesiące temu pojawiła się informacja o zupełnie nowych wzorach koszulek, czarnych t-shirtach dostępnych na jego stronie internetowej, na której, jak się później okazało, są również kasety. Jedna czarna, druga biała. Jest też płyta z dostępnymi tekstami do śpiewania. No i dla wszystkich fanów 7-calowy winyl w kolorze białym. Na nowe dźwięki niestety musimy jeszcze trochę poczekać, ale coś tak czuję, że Bryant prawdopodobnie zaszył się w swojej sypialni, jak to miał w zwyczaju kilka dobrych lat temu. No i przygotowuje nam zupełnie coś nowego. Z Los Angeles przenosimy się teraz na południowy wschód. Bardzo mądra strona internetowa pokazała mi właśnie, że to prawie 24 godziny jazdy samochodem. My zrobimy to znacznie szybciej. Dźwięki znad Zatoki Meksykańskiej, prosto z miasta Port Isabel, Let Er Est. Jak się okazuje, nie tylko miłość i ta szczęśliwa i ta nieszczęśliwa potrafi inspirować, no bo jak do tego wszystkiego dołożymy klimat z lat 90., kolorowe fragmenty nagrań z kaset VHS, no i połączymy widoki miasta Port Isabel. Mamy jeden piękny, trochę psychodeliczny klip, który polecam zobaczyć na własne oczy, ale to oczywiście po zakończeniu audycji. Pan Piotr się melduje z Sopotu i przygotowuje się do jutrzejszej rozmowy o pracę, o nową pracę. Panie Piotrze, mam nadzieję, że dźwięki grupy Keluar te przygotowania umilą.

przeczytałem jakiś czas temu takie stwierdzenie, że ta płyta to jedna z tych, o której się nie pisze, o której się nie mówi. To płyta, którą się po prostu słucha. Niespełno 45-minutowa opowieść nagrana i napisana w starej włoskiej farmie leżącej w Sant'Andrea, no bo album zwie się The Stars at the Sant'Andrea. Ile gwiazd na niebie widzieli, czy było ich dużo? Być może tę płytę właśnie nagrywali nocą. Grupa Devix i Sarah Lowe, która czasem śpiewa tak, jakby po części była Beth Gibbons, po części Hope Sandoval, no ale okazuje się, że to naprawdę ta jedyna, ta wyjątkowa Sarah Lowe. Na trójkowym Facebooku pani Małgorzata melduje się z trasy ze stolicy na Warmię, a w towarzystwie magazynka zagłębia artykuł Jak znienawidzić piosenkę. Okazuje się, że im bardziej złożony brzmieniowo utwór, tym mniejsza szansa na znudzenie się nim. Pani Małgorzato, teraz będzie utwór co prawda mało skomplikowany, bo będzie tylko Joanne i jej gitara, ale myślę, że tych dźwięków nie da się znienawidzić. You glanced at me, how far it goes, and disappears across the być może przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem i o takiej godzinie, zbytnio nie myśli się o wieczornych spotkaniach przy ognisku, ale te skojarzenia z gitarą, z tym głosem Joan Robertson, to wszystko sprawia, że mam gdzieś tam w wyobraźni płomień ogniska, zachód słońca, no a przecież nazwała tę płytę The Lighter. To nie jest dobre połączenie, bo do światła przecież lecą komary. Może tego pani akurat Robertson nie przewidziała. Trochę się rozmarzyłem, ale wszystko na to wskazuje, że chyba nie będzie inaczej przez najbliższe 4 minuty. Thank you. dopiero kilka lat temu spełnił swoje największe marzenie z dzieciństwa i nie była to, wbrew pozorom, chęć stania się jednym z najsławniejszych trębaczy świata, bo marzył o tym, żeby stworzyć swój własny dźwiękowy obraz w kinie. Marzył o tworzeniu muzyki filmowej, tak też się stało. No i właśnie przed chwilą wybrzmiał motyw z filmu biograficznego o słynnym francuskim projektancie Yves Saint Laurent w reżyserii Jalil Lispert. Ibrahim Malouf, który łączy wszystko to, co orientalne, to, co bliskowschodnie, z tym, co europejskie, chociaż myślę, że cały sekret jego dźwięków tkwi w trąbce, nie byle jakiej, bo skonstruowanej przez jego ojca w latach 60. XX wieku. Ibrahim nie rozstaje się z nią od 7 roku życia. No a przed nami motyw, który może Państwo nie do końca lubią, o kroplach deszczu teraz będzie. Rain on me. Miałem taki misterny plan, żeby zaprezentować ten utwór, kiedy właśnie pada deszcz, a przy Myśliwieckiej 357 słońce wyszło. Może u Państwa też to się właśnie stało, proszę dać znać. Spirit Fest, Rain, Rain. No to tak już tego deszczu mamy dosyć, no bo nie da się ukryć, że deszcz to nie jest pożądany towarzysz koncertowy. No a jak będzie w najbliższy piątek podczas występu Briana Ferry'ego w Polsce? No mam nadzieję, że słonecznie. album Boys and Girls z roku 85. A w najbliższy piątek głos Briana Ferry'ego rozbrzmiewał będzie podczas 12. festiwalu Legend Rocka w Amfiteatrze Doliny Charlotte nieopodal Słupska. Myślę, że żadna pogoda tego nie popsuje, a jak donosi pan Michał, w Gdańsku na zmianę pada i leje. A tam, gdzie się za chwilę udamy, myślę, że słońce jest przez większość roku. Pewnego dnia będziemy tymi, kim chcemy być. Motto, które wyznaje i w które mocno wierzy urodzona w Deir al-Asad w Galilei, Sana Musa, która chyba też tak jak wielu artystów zmagało się z ważnymi decyzjami życiowymi, bo z jednej strony muzyka, która przecież wypełnia jej każdą komórkę ciała, no a z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, co ma zrobić taka doktorantka mikrobiologii z dziedziny neurologii. No mnie przychodzi tylko do głowy jedno słuszne rozwiązanie na wszystkie choroby i bóle. Głos Sany może być najlepszym antidotum. W kąciku orientalnym utwór Nialak, czyli Masz szczęście. Tego szczęścia Państwu życzę, a na koniec jeszcze krótki list od pana Witolda, który napisał, że do światła w nocy lecą ćmy, a nie komary. Komary zawsze lecą do zwierząt i ludzi, niezależnie czy jest jasno, czy ciemno, i ognisko tutaj nie ma znaczenia. Na muzyce się pan zna, no ale na zoologii niekoniecznie. Pozdrawiam z północnej Szkocji. Panie Witoldzie, bije się mocno w piersi. A my już dziękujemy za tę godzinę. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.